Чай прыпаў да магілы, нехта трымаў свае слёзы ў сабе, нехта прылашчыў пагорак астылы, нехта маўчаў, а не мела ў журбе. Чорныя рамкі і светлыя твары, два юнакі на пачатку сцяжын, мусілі рынуць зямныя абшары, родным пакінуўшы светлы ўспамін. Чорныя рамкі і светлыя твары, два юнакі на пачатку сцяжын, мусілі рынуць зямныя абшары, родным пакінуўшы светлы ўспамін. Хто на чужыне сканаў незабыты, хто дагарэў на бацькоўскай зямлі, датэрмінова здаў кожны іспыты, каб да сябе яго продкі ўзялі. Нехта ў адчаі прыпаў да магілы, нехта трымаў свае слёзы ў сабе, нехта прылашчыў пагорак астылы, нехта маўчаў, а не мела ў журбе. Чорныя рамкі і светлыя твары, два юнакі на пачатку сцяжын, мусілі рынуць зямныя абшары, родным пакінуўшы светлы ўспамін. Лёс пажадаў незакончаным сказам скончыць бяседу яшчэ да цемна. Родныя зноў, як і некалі разам, іх прытуліла магіла адна. Нехта ў адчаі прыпаў да магілы, нехта трымаў свае слёзы ў сабе, нехта прылашчыў пагорак астылы, нехта маўчаў, а не мела ў журбе. Чорныя рамкі і светлыя твары, два юнакі на пачатку сцяжын, мусілі рынуць зямныя абшары, родным пакінуўшы светлы ўспамін.